ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين اور لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد بات کرے گا اور میرے نیک بندوں میں سے ہوگا وہ لڑکا جب گود میں ہوگا تو بطور معجزہ بات کرے گا اور نبی ہو کر ادھیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بذریعہ وحی تعلیمات ملیں گی انہیں لوگوں تک پہنچائے گا چونکہ انبیاء کا کلام دونوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے اس لیے اس میں مریم علیہ السلام کو یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ ان کا لڑکا 40-50 سال کی عمر تک زندہ رہے گا